มื่อ2 อาทิตย์ก่อนได้มีโอกาสไปประเทศจีนกับท่านตรงนี้ท่านนิมนต์ให้ไปสอนกรรมฐานให้กับคนจีนการรวมนี้ก็จัดโดยกลุ่มผู้ศึกษาเทียนชาวจีนนะก็มีกลุ่มที่ศรัทธาในการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนแล้วก็มีมนต์พระมาจากเมืองไทยไปสอนลองมีครั้งหนึ่งก็เชิญอาจารย์กำพลไปด้วยไปสอนกรรมฐานก็จัดค่อนข้างสี่นะปีนึงก็4-5 ครั้งครั้งหนึ่งก็8-7 วันนั่นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้นพอสมควรคือปฏิบัติแต่เช้ามืดแต่ต้องไม่ตื่นเช้ามืดของเราก็ตื่นประมาณ4-5แล้วก็เริ่มปฏิบัติจน20:30-30ไม่มีสวดมนต์ไม่มีคือที่มีความอะไรก็ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วตอนที่แม่ก็ปฏิบัติจริงจังมากคนเยอะคราวที่แล้วก็ประมาณ130 คนมีแม่ชีจากเมืองไทยด้วยแม่ชีปู่แม่ชีนิดคอยปฏิบัติกับเขาด้วยคนเยอะเป็นร้อยแต่ว่าไม่ค่อยมีเสียงพูดคุยอะไรกันเท่าไหร่ในบางที่มีจำนวนไม่น้อยก็มาเป็นคณะยกทีมสมาชิกให้ก็เป็น10 คนบางคนก็พาสามีภรรยาพาพี่เขยน้องสะพ้ายมาปฏิบัติก็ดูตั้งใจจริงมันดีบางคนก็มาเข้าคอร์สแบบนี้หลายครั้ง4-5 ครั้งแล้วสุดท้ายก็เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นก็มีหลายคนพูดคล้ายๆกันว่าช่วง2-3 วันแรกนี่มันทรมานมากบางคนแค่วันแรกก็ตั้งคำถามในใจแล้วว่าเอ๊ะมาทำไมเพราะดูว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ยกมือสร้างจังหวะแล้วก็เดินความเครียดความเบื่อความง่วงลืมเล่าแต่ว่าพอปฏิบัติไปครับวันที่3 วันที่ 4ก็รู้สึกตัวเบาใจเบามีคนบอกว่าวันแรกก็อยากกลับแล้วไม่รู้ทำทำไมกันแต่ว่าเสียดายโทรศัพท์นะโทรศัพท์มือถือเพราะว่าคนจัดนี่เขาติดหมดโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องเขาเก็บไว้นักปฏิบัติคนนี้เลยผู้หญิงก็ขอคืนเขาก็ไม่คืนให้บอกว่าจะคืนให้ตามเมื่อวันสุดท้ายนักปฏิบัติคนนี้ก็เสียดายเสียดายโทรศัพท์ก็เลยต้องปฏิบัติต่อพอปฏิบัติต่อวันที่ 2 วันที่ 3ก็เริ่มจับทางได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเกิดความสงบเกิดความปิติขึ้นมาแต่ก็มีหลายคนแค่วันแรกนะเขารู้สึกสบายรู้สึกว่ามันใจนี่เบารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เริ่มทำได้ว่าไอ้ความรู้สึกตัวสติมันเป็นยังไงมีคนมีได้ฟังว่าเขาเคยไปเข้าคอร์สเมื่อปีที่แล้วเสร็จจากคอร์สก็จะกลับบ้าน ที่บ้านเขาก็มีการนัดหมายว่าจะขึ้นศาลกับสามีเพื่อหย่ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็บังเอิญน้ำท่วมก็ทำให้การขึ้นศาลทำให้ศาลนี้ก็ต้องเลื่อนครับก็ไอ้การที่ต้องเลื่อนไปหลายวันนี่ก็ทำให้มีโอกาสได้เอาวิชาสติให้มาใช้ก็คือว่าทำให้เขาได้รู้จักดูใจของตัวแต่ก่อนนี้ก็คิดแต่จะโทษสามีว่าเป็นต้นเหตุของความวิวาทบาดหมางแต่พอมาดูใจของตัวเองก็เห็นว่าใจเป็นนี้ก็มีส่วนด้วยทำให้อดทนมากขึ้นฟังสามีมากขึ้นก็ปรากฏว่าทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสุดท้ายก็ตกลงว่าไม่อยากร้างกันก็บอกดีใจมากเพราะว่าได้นอกจากจะได้สามีกลับมาแล้วก็ยังทำให้ลูกไม่ขาดพ่อเขาก็ได้อานิสงส์กับการเจริญสติเห็นประโยชน์ว่ามันทำให้ชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็เลยมาปฏิบัติก็จะมีเรื่องราวแบบนี้หลายคนที่เขาได้ประโยชน์ก็เลยชวนกันมาชวนญาติชวนสามีชวนครอบครัวมาในคนจีนในนี้ความสนใจเรื่องสมาธิภาวนานี่มีเยอะมากรวมทั้งการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนตอนนี้จะว่าไปคนจีนเขาก็มีความกระหายความสงบความสุขที่มันมากไปกว่าวัตถุแต่ก่อนคนจีน30ปีก่อนก็อาจจะไม่ถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องความอยู่รอดเพราะว่า30ปีก่อนจีนนี่จนมากข้าวดีๆอย่างที่บ้านเรากินกันคนเหล่านั้นแทบจะไม่ได้รู้จักเลยข้าวที่ข้าวผักผสมตรวจมีทรายปนอันนี้เป็นธรรมดาที่ต้องเจอไม่ต้องพูดถึงข้าวหอมมะลิแม้ทุกวันนี้นะข้าวของเขาก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับข้าวของไทยแต่ว่าเป็นเพียงตอนนี้เนี่ยพอข้าวคนจุดนั้นไปแล้วข้ามพ้นจุดที่ต้องเสียผสมหาอาหารการกินนะต่อสู้กับความอยู่รอดตอนนี้ประเทศจีนก็มีความเจริญต้องเรียกว่ารุ่งหน้าเมืองไทยไปเยอะทีเดียวญาติพี่น้องที่เคยรับเงินจากเมืองไทยคนไทยสมัยก่อนนี่ลูกจีนที่มาอยู่เมืองไทยก็จะส่งเงินไปก็ให้กับญาติพี่น้องในประเทศจีนเลือกโคยกวนแต่ก่อนส่งไปเดือนละปีละ 3-4 พันนี่ก็ถือเป็นเงินก้อนใหญ่ของเขาแต่เดี๋ยวนี้ 3-4 พันนั้นไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเขาร่ำรวยคนจีนที่เขาเคยรับเงินจากเมืองไทยตอนนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีกันเยอะแยะในความร่ำรวยนี่ความเจริญการพัฒนาของประเทศเขานี่เห็นได้ชัดมากถ้าเราไปโดยพอทางเมืองด้านตอนออกกวางโจวเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือว่าฟูเจียนเซี่ยงเหมินพวกนี้นี่เมืองที่ใหญ่ๆคนประชากรกัน10กว่าล้านคนรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ กำลังแพร่ขยายกำลังรวดเร็วมากเมืองไทยนะซึ่งเคยเจริญล้ำหน้าเข้าไปหลายสิบปีนะเมื่อสัก30ปีที่แล้วนี่เราก้าวล้ำกว่าเขานี่เรียกว่า50ปีก็ว่าได้รถของเรานี่ใช้กันเยอะแยะแต่รถติดแต่เขานี่ไม่รู้จักรถเจอแต่รู้จักแต่รถจักรยานแต่ตอนนี้ก็ไปไกลนะไกลๆกับเรามากคนชนจีนที่เช่นเหมือนหรือว่ากวางโจวนี่เข้ามาเมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยเราเหมือนของเขาเมื่อ20ปีที่แล้วไอ้กรุงเทพนะเหมือนของเขาเมื่อ20ปีที่แล้วเงินของเขานี่ก็ใหญ่มากเงินหยวนมีไกด์ที่เป็นคนไทยที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ช่ำชองเรื่องเงินจีนมากเขาก็พูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้จะการให้สินบนนี่ถ้าจะให้สินบนตำรวจจีนต้องใช้เงินก้อนใหญ่ทีเดียวไม่เหมือนให้สินบนตำรวจไทยนี่ไม่กี่บาทก็ผ่านได้ญาติเขาคนจีนมาเมืองไทยตอนที่ศุลกากรจะตรวจกระเป๋าไม่รู้ข้างในมีอะไรแต่คงมีของที่ต้องของมีภาษีนะก็ไม่อยากให้ตำรวจตรวจไม่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยตรวจก็เลยยื่นเพชรให้สองห่อเจ้าที่ไทยแล้วก็รับเลยนะแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปให้คนจีนเขาก็มาเล่าว่าเนี่ยแค่เห็ดสองห่อนี่ก็ตำรวจไทยเจ้าที่ไทยก็ให้ผ่านแล้วถ้าเป็นคนจีนนี่ไม่ได้เลยนะมันต้องมากกว่านั้นหลายเท่าจะให้ถึงบนนี่ก็ให้ได้แต่ต้องเยอะถ้าให้เห็ดสองห่อนี่ถือว่าดูถูกกันมากในการให้ถึงบนในคนจีนนะถึงแม้จะทำได้แต่มันต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพราะว่าตอนนี้เงินในคนจีนมันใหญ่กว่าคนไทยเยอะอันนี้ก็เป็นเกตที่เห็นว่าความเจริญของวัตถุนะของประเทศจีนไปไกลมากไปที่ไหนก็เห็นแต่เมืองใหญ่ๆตึกสูงๆซึ่งหลายเมืองนี่ก็เป็นเมืองที่เหมือนกับล้างผู้คนคือคนไม่ค่อยเยอะแต่ก็สร้างเอาไว้ก่อนอาจจะสร้างเพื่อเรียกว่าเพื่อเก็งกำไรก็ได้โดยเพราะในเรื่องตึกนี่ที่ดินมันหายากเก็งกำไรสร้างเอาไว้เหมือนเมืองไทยเมื่อปีก่อนปี40ก็สร้างตึกสร้างอาคารกันมากมายรวมทั้งห้องแถวคอนโดเพื่อเก็งกำไรแต่ว่าพอเศรษฐกิจวิกฤตไม่มีคนซื้อกำลังซื้อตกไอ้ตึกพวกนี้ก็เลยล้างแต่ของเมืองจีนนี่มันก็เขาก็มีความหวังว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เรื่อยๆและบ้านแบบนี้ก็ทำให้คนจีนจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตมันเร่งรีบเกินไปชีวิตมันเครียดก็หลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จทางวัตถุแต่พบว่ามันไม่มีความสุขมันมีความเครียดก็คือเลยหันมาก็หาธรรมะก็หาสมาธิภาวนาจริงอยู่ก็มีคนนิยมทำบุญกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เคยรู้จักพุทธศาสนามานานตามว่าในชนบทคำว่าชนบทนี่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านนะมันเป็นเมืองเอาเรื่องเมืองต่างจังหวัดดีกว่าก็ยังเห็นคนเฒ่าคนแก่ไปทำบุญกันได้มีโอกาสไปที่วัดของท่านเว่ยหลังเจ้าที่พอเสร็จกรรมฐานก็เรียกเดินตามรอยท่านเว่ยหลังไปยังหมู่บ้านที่ท่านเกิดซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกวางโจว ไปวัดที่ท่านอุปสมบทไปวัดที่ท่านแสดงธรรมจนมรณภาพวัดที่ท่านมรณภาพในตัววัดกัวเอิญกัวเอิญก็เป็นวัดใหญ่แต่ว่าอยู่ในต่างจังหวัดก็บังเอิญไปเป็นช่วงวันวิสาขะของเขาพอดีทีแรกก็ไม่รู้หรอกกำลังเดินชมสถานกำลังเดินพูดคุยกันคุยกับไกด์อยู่คุยกับมะคุเทศก็มีอาม่ามากวักมือเรียกให้ขึ้นไปที่ศาลาคนล้นออกมาข้างนอกไม่รู้ว่าอะไรแต่เขาอยากให้เราเข้าไปเปิดช่องเปิดทางให้เข้าไปในตัววิหารเป็นวิหารหลักของเขานะมันจริงก็จริงเป็นวิหารหลักที่จะมีพระพุทธรูปสามองค์จะหมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ได้หรือจะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัมโพกายนิรมานกายหรือว่าธรรมกายก็ได้มันมีหลายคติต่อไปก็เห็นเขากำลังรดน้ำอสงน้ำพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าองค์เล็กน้อยเขาก็ให้เราได้ส่งน้ำด้วยก็เลยรู้ว่าอ๋อนั่นคือวันวิสาขะวันที่6พฤษภาก่อนบ้านเราหนึ่งอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่90% 99% เป็นคนแก่การแต่งกายก็เหมือนกับคนแก่ตามชนบทแต่พอไปวัดหนึ่งวัดกัววัดกวงเซียวซึ่งอยู่ในกลางเมืองกวางโจววันนี้เนี่ยท่านเวลามาอุปสมบทแล้วก็มีต้องอย่างอนุรักษ์ต้นไม้ต้นโพซึ่งสำคัญที่สุดในประเทศจีนสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นต้นที่เชื่อว่าท่านเดินหลังตรงผมใต้ต้นไม้นี้แต่แล้วก็ใกล้ๆก็มีเจดีย์7ชั้นเล็กนี่ประมาณ5เมตรสูง5เมตรเชื่อเป็นที่เก็บเส้นผมที่ท่านเดินหลังได้ตรงเอาไว้วันนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าท่านเวลาว่ามีชื่อในตำนานแล้วพวกเราถ้าศึกษาประวัติของท่านเวลาก็จะได้ฟังเรื่องราวตอนหนึ่งคือตอนที่ท่านเข้าไปในเมืองกวางโจวแล้วไปที่วัดนี้ตอนนั้นกำลังมีการแสดงธรรมขณะที่ครูบาอาจารย์กำลังแสดงธรรมลูกศิษย์ก็ซึ่งคงมีมากมายลูกศิษย์ที่ยืนอออยู่ข้างหลังบางเงินไปเห็นธงเป็นธงคิวสะบัดคนหนึ่งก็บอกว่าธงไหวอีกคนบอกไม่ใช่ธงไหวลมไหวต่างหากทีแรกก็เสียมาสองคนก็หลังสองคนก็กลายเป็นสองกลุ่มโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนว่าธงไหวหรือว่าลมไหวกันแน่ท่านเวลานะซึ่งตอนนั้นเพิ่งมาถึงใหม่ๆก็เลยพูดสวนมาเลยว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวคนที่ได้ฟังก็อึ้งเลยนะเงียบเลยเพราะว่าทำให้ได้สติขึ้นมาเลยคือเอาแต่เถียงกันว่าลมไหวหรือธงไหวแต่ลืมดูใจตัวเองเรียกว่าส่งจิตออกนอกลืมดูใจของตัวอันนี้เป็นตอนที่มีชื่อมากนะเป็นตอนสำคัญตอนในประวัติของท่านเวลาวัดกวงเซียวนี่นะอยู่กลางกรุงกวางโจวนี่คือเหตุการณ์เมื่อ1,300กว่าปีที่แล้วนะวัดนี้เนี่ยปรากฏว่าเพิ่งมีคนหนุ่มคนสาวมาทำบุญไม่ได้ทำบุญให้วัดกับกล่าวนะมาทำบุญให้กับพระไทยด้วยเห็นพระไทยมาก็ถวายปัจจัยเป็นอ่างเปานะอันนี้ก็เป็นก็ได้มาเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวเขาก็สนใจธรรมะหรือสนใจศาสนา ม่ใช่ที่วัดกวงเซียวเท่านั้นนะวัดของท่านโพธิธรรมวัดที่ท่านโพธิธรรมหรือว่าตักหมอท่านโพธิธรรมนี่คือพระชาวอินเดียที่นำเอาลัทธิเอาพุทธศาสนาแบบเซนหรือแบบฌานภาษาจีนเรียกว่าฌานก็คือฌานนั่นแหละเซนอันนี้เป็นคำของญี่ปุ่นเขาฌานนี่เป็นคำจีนมันก็มาจากฌานก็คือภาษาบาลีท่านโพธิธรรมเนี่ยมาแตะพื้นมาแตะแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรกก็ตรงวัดนี้แหละคือ เขาสร้างวัดนี้เพื่อเป็นระลึกถึงที่ท่านโพธิธรรมได้มาเหยียบแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรกนั่นคือ เหตุการณ์เมื่อ1,400ปีก่อนก็คือประมาณ160ปีก่อนท่านด้วยแหละของเมืองจีนนี่โบราณสถานเขานี่เป็นพันปีเท่านั้นนะแต่แค่200ปีนี่ถือว่าสั้นมากสำหรับเขาก็ที่วัดนี้นะก็มีคนจีนมีชาวมีหนุ่มนะมีหนุ่มสาวชาวจีนมาสวดมนต์มาทำบุญเหมือนกันที่ตรงวิหารอรหันต์500อรหันต์ทองคำ500รูปนะก็เป็นวิหารที่เขาทำอย่างพิเศษเลยก็มีคนหนุ่มสาวมาสวดมนต์มาทำบุญอันนี้ก็แสดงเห็นถึงความสนใจของคนจีนนะที่เห็นว่าศาสนาเนี่ยมันนะเป็นที่พึ่งทางใจได้หรือสามารถจะเป็นคำตอบของชีวิตได้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เมืองจีนเขาปฏิเสธศาสนามาในช่วงคอมมิวนิสต์สมัยที่เขาปฏิวัติใหม่ๆตั้งแต่ปี2492ตอนที่เขาปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้แล้วเขาก็เริ่มปฏิเสธศาสนาเป็นเวลายาวนานถึง30ปี40ปีปฏิเสธแบบทำลายนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธแบบไม่สนใจอย่างเดียวแต่ทำลายด้วยทำลายวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือประมาณ2590 40ปีที่แล้วก็ทำลายมากรวมทั้งทำลายของเก่าของแก่คัมภีร์โบราณทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับลัทธิของจีนเพราะเขาต้องการสร้างประเทศให้เป็นประเทศใหม่โดยการปฏิเสธของต่างอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเหมาเจ๋อตงนะแต่ก็ทำได้สำเร็จนะก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ต้องการศาสนาแม้ว่าจะผิวโผยยากจนกระเสือกกระสนจนมีกินมีใช้แล้วถึงขั้นร่ำรวยแต่สุดท้ายก็พบว่าวัตถุนี่มันไม่ใช่คำตอบก็หันมาสนใจศาสนาแต่ความสนใจศาสนาก็มีหลายแบบนะที่สนใจเอาศาสนาเป็นที่พึ่งด้วยการทำบุญสักการะหวังอำนาจโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังการโดนบันดาลของพระพุทธเจ้าที่เขาเชื่อว่าจะหรือว่าโพธิสัตว์ที่เขาเชื่อว่าจะทำโดยความสุขสวัสดีให้แบบนี้ก็มีนะคนแก่ๆก็หวังพึ่งศาสนาในแง่นี้เยอะคนหนุ่มก็เช่นเดียวกันนะซึ่งมันก็จำเป็นสำหรับคนที่พอชีวิตนี้มันขาดความมั่นคงแล้วพึ่งพาแล้วไม่ได้นะเศรษฐกิจก็ผันผวนอนาคตก็ไม่แน่นอนหรือว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นก็ต้องหันมาพึ่งศาสนาหันมาทำบุญมีวันหนึ่งนะช่วงที่อยู่กวางโจวกำลังจะขึ้นเรือเพื่อไปล่องแม่น้ำไข่มุกตอนนั้นก็เย็นแล้วก็กำลังจะขณะที่กำลังรอเรืออยู่ก็ไปเหลือบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสวดมนต์ส่วนอีกผู้ชายคนท่าทางจะเป็นน้องชายก็กำลังเอาตักปลา มันตักปลานะปล่อยลงแม่น้ำถ้าเขาเรียกว่าปล่อยปลาไปเรียกว่าปล่อยปลาไม่ได้เพราะเรียกว่าปลามันเยอะมากปลานี่ใส่เข่งใส่เข่งก็ประมาณสัก30-40โลได้เนาะปลาดุทั้งนั้นหลายร้อยตัวทีเดียวผู้หญิงก็สวดมนต์ไปส่วนผู้ชายก็ปล่อยปลาตักปลาตักกันอย่างจริงจังมากเห็นเราก็ชวนให้มาร่วมทำบุญด้วยร่วมตักปลากับเขาไม่เคยเห็นใครปล่อยปลามากขนาดนี้นะคือเป็นร้อยตัว30-40กิโลถ้าเป็นเงินก็คงจะหลายพันอะไรเป็นหมื่นก็ได้เพราะปลามันก็แพงกันให้คนจีนนี่เวลาทำอะไรนี่ทำจริงจังมากปล่อยปลา4-5ตัว10ตัวนี่เขาไม่ทำแล้วนะเพราะปล่อยมันเป็นร้อยตัวเป็น10กิโลเลยอันนี้ก็เป็นบุญตาที่ได้เห็นนะว่าความศรัทธาในบุญกุศลนะหรือความเชื่อมั่นในบุญกุศลนี้มันก็กำลังกลับคืนมาสู่นะชาวจีนแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวทั้งสองคนก็อายุไม่มากอายุสักประมาณ20กว่า30ต้นๆแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้แค่เพียงทำบุญหรือว่าปล่อยไม่ปล่อยปลาแต่ว่าหันมาทำสมาธิภาวนาแล้วก็ทำจริงจังไม่ใช่เพียงแค่ให้จิตใจสงบหายรุ่มร้อนเพื่อได้กลับไปใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้เท่านั้นแต่ยังเพื่อมุ่งหวังความหลุดพ้นด้วยก็มีจำนวนไม่น้อยที่เชื่อในเรื่องนิพพานเชื่อในความหลุดพ้นแล้วก็เชื่อว่าสมาธิภาวนาหรือว่าการเกิดสติแบบพระเทียนเนี่ยจะช่วยได้ก็หลายคนก็ได้อานิสงส์นะจากการเกิดสติอานิสงส์หลายอย่างก็เป็นอานิสงส์ในทางโลกนะเช่นช่วยทำให้คลายเครียดช่วยทำให้ทำงานได้อ่านหนังสือหรือศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีสติไม่วอกแวกช่วยทำให้อยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขไม่ทะเลาะเบาแวงกันอันนี้เรียกเป็นประโยชน์ทางโลกประโยชน์ทางโลกคือประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวการงานแล้วก็การทำมาหากินแต่ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นแต่ว่ามีประโยชน์สูงกว่านั้นด้วยก็คือเพื่อมุ่งไปสู่ความดุจคนมันอยู่ที่ว่าจะเอาคำสอนของพุทธเจ้าหรือแม้แต่การเจริญสติให้ไปใช้อย่างไรในแต่พุทธกาลเนี่ยนะก็เคยมีตัวอย่างอย่างพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยวันก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าแต่ว่าจะกราบจะก้มนี่ก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าอ้วนนะกินอาหารเยอะก็ฝากเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เจริญอาหารมากพระเจ้าก็เลยกล่าวเป็นคาถาบอกว่าบุคคลผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยจะมีอายุยืนแก่ช้าเวทนาจะเบาบางพระเจ้าประสิทธิโกศลฟังก็ชอบใจมากก็เลยให้มหาเล็กจำเอาไว้แล้วก็ท่องคาถานี้เวลาตัวเองเนี่ยกินอาหารเพื่อเตือนสติไม่ให้จิตมากคาถาสั้นๆนั่นเองผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อนะย่อมรู้ประมาณในการบริโภคเวทนาย่อมเบาบางแก่ช้าอายุยืนไม่ใช่ประเสริฐที่ประสงค์ก็ทำตามทุกเมื่อก็มีคนมาเตือนสติให้ฉันแต่พอดีไม่นานนะสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ลดลงเดินเหินก็สะดวก เห็นชัดเจนเลยว่าเออจริงนะเวทนาเบาบางนะแล้วก็อายุยืนนี่ไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปทูลพระเจ้าสารเสด็จพระเจ้าเนี่ยว่าคำสอนพระเจ้านี้นะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องทางโลกและเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์เบื้องหน้านี้ก็รวมถึงการพ้นทุกข์ด้วยการเตือนสติเนี่ยมันใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้นะตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเรื่องพื้นๆในการดำเนินชีวิตเช่นถ้าขับรถมีสติทำงานมีสติให้ความผิดพลาดอุบัติเหตุมันก็ไม่มีถ้ากินอาหารมีสติก็จะไม่มีโรคไม่มีภัยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางโลกเป็นประโยชน์ปัจจุบันก็ใช่ว่าทิฏฐะธรรมิกถะแต่ถ้ามองว่าการเจริญสติมีเพียงเท่านี้มีประโยชน์เพียงเท่านี้อันนี้ก็เรียกว่ามองแคบหรือแม้จะมองว่าการเจริญสติมีไว้เพื่อช่วยลดความเครียดแก้ความเครียดทำให้จิตใจหายฟุ้งซ่านอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นของการเจริญสติหรือสติปัฏฐานแท้จริงแล้วเนี่ยสติเนี่ยสามารถที่จะมีคุณค่าถึงขั้นทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสัมปริกถะหรือปรมัตถะคือประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสย้ำตอนที่พระเจ้าได้ปรงอายุสังขารท่านปรง3เดือนก่อนที่จะปรินิพพานตอนที่ปรงนี้ก็เริ่มมีอาการอาพาธมีความป่วยไข้ให้เห็นว่าร่างกายก็ชรานะผิวหนังก็เหี่ยวย่นพอปรงมาอายุสังขารนี่พระที่รับรู้ก็เสียใจมีบางท่านก็ร้องไห้คร่ำครวญมีส่วนน้อยนะที่ตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาทพระเจ้าเมื่อเห็นพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยเศร้าโศกเสียใจนะก็เตือนให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขารและท่านก็ตรัสว่าเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งและพระองค์ขยายความมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นเกาะธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างไรพระองค์อธิบายต่อว่าอธิบายว่าคือการที่หมั่นเจริญสติปัฏฐาน4ทั้งกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาและพระองค์ก็ย้ำว่าถ้าภิกษุหมั่นเจริญสติปัฏฐาน4ละความพอใจความไม่พอใจในโลกได้เนี่ยก็จะถึงที่สุดของทุกข์อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทรงย้ำในช่วงที่ทรงเนี่ยทรงอายุสังขารแล้วก็เป็นการเตือนสติให้พระทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของสติปัฏฐานให้พวกเราเตือนสติเนี่ยมาเตือนสติก็พยายามมองให้เห็นถึงอานิสงส์ที่สูงส่งนะของการเจริญสติอย่าเชื่อเจริญสตินั้นเพียงแค่ช่วยทำให้ทำงานได้ดีความเครียดลดลงช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นอันนั้นมันเป็นประโยชน์ชั้นต้นเป็นประโยชน์ชั้นเรียกว่าพื้นฐานถ้าเราหวังประโยชน์เพียงแค่นี้หรือมองเห็นประโยชน์เพียงเท่านี้ก็ถือว่ายังใช้ประโยชน์จากสติปัฏฐานได้น้อยมากจะต้องมองไปถึงขั้นว่าใช้สติปัฏฐาน4เพื่อช่วยให้เพื่อยกจิตให้เกิดปัญญาที่ทำให้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมจนจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และถ้าเรามองเห็นประโยชน์ของการเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าของสติปัฏฐาน4ได้อย่าง ถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อเห็นแล้วเราก็ทำความเพียรทำความเพียรให้มันกลายเป็นส่วนของชีวิตเราการมาเข้าคอร์สอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหรือเพื่อรู้จักการปฏิบัติให้ถูกหลักเสร็จแล้วก็นำไปใช้กับการดำเนินชีวิตให้มันกลมกลืนกับชีวิตประจำวันไม่ใช่เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันมีความสุขเท่านั้นนะแต่เพื่อทำให้เกิดปัญญาสามารถที่จะเห็นถึงความจริงของชีวิตขั้นปรมัตถ์และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาคำนี้ก็คือคำนี้นะครับพร้อมกัน